Încep știrile Europa FM. Mini-remaniere guvernamentală anunțată de premierul Mihai Tudose, sunt vizați 5 miniștri, deciziile vor fi luate săptămâna aceasta. Săptămâna asta voi lua niște decizii. Două, dar necesare. Mai sunt cel puțin încă 2 miniștri care am să-i loc să părăsească cabinetul. O mini-remaniere. Sunt 3 cu probleme care, într-adevăr, creează probleme și la nivel de percepție publică și la nivel de Comisie Europeană. Dosarul Belina, liderii coaliției de guvernare PSD-ALDE au opinii diferite în privința sesizării Curții Constituționale pe acest subiect. Știu că domnul Tăricianu mi-a zis că intenționează să facă această sesizare. Nu am luat o astfel de hotărâre. Confruntat cu acuzații de plagiat, ministrul Sănătății Florian Bodog este vizat de o moțiune simplă depusă de opoziție în Parlament. Dezbaterea este programată după amiază în Camera Deputaților. Eu nu sunt născut și nici nu sunt de profesie ministru al Sănătății. Ordonanțele privind split TVA și majorarea accizei pentru carburanți intră la vot final în plenul Senatului și incendii uriașe au provocat moartea a 10 oameni în regiuni viticole din statul american California. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanu, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Premierul Mihai Tudose anunță la Antena 3 o remaniere guvernamentală în această săptămână. Sunt vizați cei 3 miniștri cu probleme penale, dar și alți 2 membri ai cabinetului care creează probleme de imagine. Fără să dea nume, Mihai Tudose a spus că vor fi niște decizii dure, dar necesare și că a găsit înlocuitori buni. Eu sunt acolo să guvernez pentru români. Dacă românii nu mai cred în ceea ce facem, plecăm acasă toți. Că nu putem să guvernăm cu forța. Și atunci, dacă lucrurile stau așa, o analiză. Ori sunt eu de vină prin ce fac sau nu fac, sau sunt niște lucruri în guvern care justifică aceste cifre. Prezența unor miniștri cu probleme penale, lipsa de activitate a unor miniștri sau lipsa de rezultate și săptămâna asta voi lua niște decizii. Dure, dar necesare. Dacă tot facem un reset la partea de imagine și de efecte ale guvernării, vă spun că mai sunt cel puțin încă 2 miniștri care am să-i loc să părăsească cabinetul. O mini-remanie. Sunt 3 cu probleme care, într-adevăr, creează probleme și la nivel de percepție publică și unele dintre situații și la nivel de Comisie Europeană. Cei 3 membri ai cabinetului Tudose cu probleme penale sunt vicepremierul Sevil Şaideh, ministrul delegat pentru fonduri europene Rovana Plumb, vizat în ancheta Belina, și ministrul pentru relația cu Parlamentul Viorel Ilie, care ar fi fraudat un concurs de angajare. Sunt niște oameni asupra care planează niște suspiciuni, prezumția de nevinovăție este clară, dar ei astăzi se află în diverse stadii al unor anchete. Cu atât mai mult cu cât, sau din nefericire, cele două colegi sunt și în relația cu Bruxelles, pe fonduri europene, unde lucrurile sunt extraordinar de sensibile. Și am avut feedback și avem feedback și de acolo că lucrurile nu stau foarte bine și că nu este normal să întâmple așa și că justiția trebuie să-și urmeze cursul firesc. Percepția astăzi este că facem scut în jurul unor oameni care au furat planeta. Dacă, repet, analiza corectă este că am scăzut în sondaje din anumite cauze, dacă considerăm că asta este cauza, astea vor fi acțiunile. Totuși, șeful guvernului a declarat că nu se poate spune că procurorii sunt cei care fac remanierea guvernului. Nu, eu nu cred că orice procuror face ce dorește în guvern. Cum nu știu cine ar fi atât de determinat, cu ghilimele sau fără, să se apuce să facă niște dosare pe bandă rulantă unor nevinovați pentru a remania guvernului. Eu cred că nu se joacă nimeni cu așa ceva. Am încredere că lucrurile, și dacă mai au derapaje, nu în halul ăsta se pot duce lucrurile. Comentând un sondaj care indică o scădere a încrederii în activitatea guvernului său, Mihai Tudose a spus că ia în calcul propria demisie. Premierul dorește totuși să fie stabilite foarte clar relațiile dintre partid și guvern. Întrebat dacă acestea sunt corecte, Mihai Tudose s-a limitat să spună că pot fi îmbunătățite. N-am pare nimic de nicăieri, domnule. Lucrurile cresc ușurel, câteodată nu le sesizezi, ești atent, nu le vezi, nu te preocupă lucrul acela. Na, la un moment dat, ajung la apogeu. Încercăm, am spus, să găsim o explicație. Mai mulți oameni la un loc. Nu cred că cine a făcut acest lucru a avut o logică, da? Ăsta e cel mai rău tip de conflict, un pic asimetric, când celălalt nu are o logică în ceea ce face. Și tu tot încerci ca un om sănătos la cap să vezi ce a vrut să facă. Nu a vrut să facă nimic, doar să facă rău. Ieri, surse din PSD vehiculau un conflict între premier și șeful formațiunii Liviu Dragnea și nu putem să nu ne aducem aminte că în iunie, după un conflict cu Liviu Dragnea, Sorin Grindeanu era nevoit să renunțe la guvernare, rămas fără sprijinul politic al PSD-ALDE, fiind înlocuit cu Mihai Tudose. Întrebat ieri despre un posibil conflict, șeful PSD Liviu Dragnea a desmințit acest lucru. S-a pus vreo secundă problema demisiei domnului Tudose? A ridicat dumnealui această problemă? Repet, ca să fie așa ceva, trebuie să vedem. Noi tot construim acum și brodăm pe niște zvonuri și pe plecate de la un sondaj și înțeleg și de la niște comentarii pe marginea acelui sondaj. Dar, așa cum vă spuneam, premierul Mihai Tudose a spus aseară că s-a gândit să demisioneze și că relația sa cu președintele PSD, Liviu Dragnea, nu este într-un moment fericit. Da, am spus-o, am spus-o foarte clar, am spus-o unui cerc de 3, maxim 4 persoane, am știut. Apropo de ce v-am spus la începutul emisiunii. Bă, dacă lucrurile stau așa de rău și guvernul s-a prăbușit, hai să mergem acasă, că înseamnă că nu facem bine. Nu aș putea spune că suntem într-un moment fericit al relației între noi. Vom face o asemenea discuție. Când vorbim despre toate, bărbătește. Ascultați știrile Europa FM. Legile justiției ar trebui trimise direct Parlamentului pentru consultări și dezbateri în comisii, susține premierul Mihai Tudose în același interviu la Antena 3, cât despre inspecția judiciară. Premierul apreciază că ar trebui să fie un organism independent, dar cu un mecanism de control. Cel mai bine e să fie un organism total independent. Numai că nu poate să apară, așa, din spuma măi, cineva trebuie să-l numească. Eu cred că de asta este bună o dezbatere largă în forul edițional al țării. Poate cineva dă o soluție. Sau eventual cu o cheie dublă și scala valiză atomică, adică să nu vină un nebun să o detoneze. Trebuie să fie doi. Și mai e în spate unul care să asigure că nu sunt nebuni amândoi. Dacă oamenii aia superbi care sunt puși inițial, o iau razna. Păi s-au mai văzut cazuri. Ce faci? Aștept să li se termine mandatul? Stingem lumina? Nu. Eu am vorbit cu domnul profesor Tudorel Toadea de săptămâna trecută. Hai să încercăm să imaginăm, să vedem dacă domnia sa găsește un tip de dublă cheie. Nu știu, că e vorba de ministrul justiției și altcineva. Dacă aici nu fie pe guvern, la parlament, la președinție, la CSM. Legile justiției sunt în acest moment blocate pentru că se așteaptă avizul Comisiei de la Veneția, aviz care ar putea veni abia peste 2 luni, mai spune șeful guvernului. Pe de altă parte, premierul a declarat că nu va sesiza Curtea Constituțională în cazul Belina decât dacă va fi absolut convins că solicitarea este argumentată juridic. Judecătorilor CCR ar urma să li se ceară părerea dacă procurorii pot ancheta hotărârile de guvern, în condițiile în care s-a stabilit deja că nu pot ancheta ordonanțele de urgență, soluție pronunțată după adoptarea ordonanței 3. Numai după ce văd care sunt argumentele. Da, îmi fac și o evaluare, fiindcă eu răspund. Deci, doamna ministru Șeful Șaideh a făcut o solicitare în acest sens. Eu am adresat-o ministrului Justiției. Domnul ministru al Justiției a venit în ființa de guvern și ne-a prezentat faptul că a primit scrisoarea și că încearcă să elaboreze un răspuns. De fapt, să încerce să vadă în ce măsură își poate fundamenta un document către Curtea Constituțională. De atunci nu a mai venit cu răspuns. Înțeleg că încă caută o încadrare a acțiunii. A venit cu niște argumente în favoarea acestui demers, a avut și câteva argumente în defavoarea acestui demers și a rămas cu soluția acasă să cerceteze. Cât îi privește pe liderii coaliției PSD-ALDE, sunt opinii diferite pe tema sesizării CCR privind dosarul Belina. Mai întâi, liderul PSD, Liviu Dragnea, a susținut că partenerul său de guvernare, Călin Popescu-Tăriceanu, va fi cel care va sesiza Curtea Constituțională pe acest subiect. Cred că sesizarea o va face domnul președinte Tăriceanu. Așa am înțeles. Nu mai facem ministrul justiției. Nu știu. Pot fi mai multe. Pot fi mai multe, din câte știu. Să se facă și de la guvern, să facă și domnul Tăriceanu. Ce va face guvernul, dar știu că domnul Tăriceanu mi-a zis că intenționează să facă această sesizare. Liderul ALDE susține însă că nu a luat nicio decizie în acest sens, dar a cerut o analiză pe subiect. După ce voi primi concluziile acestei analize, atunci voi face o discuție cu colegii noștri în coaliție. Dar mi-a părea mai sigur, părea că dumneavoastră veți face această sesizare. Altă întrebare dacă aveți? Există varianta ca și guvernul și dumneavoastră să faceți sesizări în paralel? Nu știu dacă până în prezent a existat o practică de acest gen. Confruntat cu acuzații de plagiat, ministrul Sănătății este vizat de o moțiune simplă depusă de PNL, USR și PMP în Parlament. Documentul Guvernul Tudose dăunează grav sănătății va fi dezbătut după amiază, iar votul este programat mâine. Florian Bodog a negat între timp la Europa FM că ar fi copiat pasaje din lucrarea sa de doctorat, așa cum susține jurnalista de investigație Emilia Șercan, cea care a mai dezvăluit în trecut și alte plagiate. Ciprian Ioana a stat de vorbă ieri cu ministrul Florian Bodog. Tot materialul pe care l-am lucrat l-am pus la dispoziția studenților împreună cu profesorul Armeanu și cu doamna conferențiar Daina, pentru că era păcat să fie pierdut acest material. La un moment dat au fost preluate de către colega mea Daina Lucia cu acordul meu. În paralel însă mi-am reînceput activitatea în cadrul tezei de doctorat la Timișoara și mi-am finalizat partea de cercetare pentru capitolele incriminate. Nu am trecut sursă de citare pentru că aparțin cele două capitole. În momentul în care dumneavoastră v-ați finalizat teza de doctorat, legea nu vă obliga să citați din acel manual, pentru că, practic, ele nu fuseseră publicate oficial undeva. Manualul este trecut în bibliografie la mine, însă eu am considerat că doar pentru datele noi citez manualul, pentru că textul inițial îmi aparținea. Vă e teamă că vă veți pierde postul, domnule ministru? Eu nu sunt născut și nici nu sunt de profesie ministru al sănătății. Și tot în Parlament sunt programate astăzi dezbaterea și votul final în plenul Senatului pe ordonanțele Guvernului privind plata defalcată a TVA și majorarea accizei pentru carburanți. Comisia de Buget a Senatului a respins măsurile, dar liderul PSD Liviu Dragnea anunța că ele vor trece în forma propusă de executiv. Camera Deputaților este forul decizional. Ascultați știrile Europa FM. Atac armat orele trecute în campusul unei universități din Texas. Un bărbat în armată a deschis focul în campusul Universității Tehnologice din statul american. Potrivit primelor informații obținute de Fox News, un polițist a fost împușcat mortal. Ucigașul este acum căutat de autorități. Cel puțin 10 oameni au murit în incendii care au cuprins suprafațe viticole din statul american, California. Bilanțul riscă să crească. Guvernatorul a decretat stare de urgență și a dat ordine de evacuare masivă. Elena Tudor. Incendiile din California, căror cauză nu este deocamdată cunoscută, au distrus peste 1500 de clădiri. Mii de hectare de vii au fost deja distruse. Șeful departamentului de pompieri din Napa a avertizat că eforturile de stingere a focului sunt împiedicate de condițiile de la fața locului. Flăcările sunt întețite de arșiță și temperaturi ridicate. Incendiile se extind rapid din cauza combinației dintre vântul puternic, umiditatea scăzută și vremea caldă și uscată. Aproximativ 20.000 de oameni au părăsit Napa și alte orașe din nordul statului California. Numeroși lucrători la viile din zonă au fost salvați în cursul nopții. Serviciul Național de Meteorologie a emis un avertisment pentru zona San Francisco, potrivit căruia orice incendiu va izbucni are mari șanse să se extindă rapid. Știrile Europa FM la final. Atenție în trafic dimineață cu ceață în mai multe zone din țară. Un cod galben este în vigoare până la 8:30 în zonele joase din județele Vrancea și Bacău, dar și în județele Iași și Vaslui. Până la 10, ceața este prezentă în județele Brăila, Ialomița și Călăraș. Vreme răcoroasă astăzi în majoritatea regiunilor. Trecător va ploua în Maramureș, pe aerii restrânse în Crișana și în Transilvania și cu totul izolat în restul țării. Sus la munte, precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 11 și 21 de grade, cu 18 grade maxima în București. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, semifinalista Euro 2016. Țara Galilor a ratat calificarea la Cupa Mondială, învinsă în ultima etapă a grupelor pe teren propriu cu 1-0 de Irlanda, care i-a luat astfel locul de baraj. Accidentat, starul gazdelor Gareth Bale nu a jucat aseară. Islanda va juca în premieră la Mondiale după ce a trecut cu 2-0 de Kosovo și a câștigat grupa. Serbia a învins cu 1-0 Georgia și merge de asemenea direct la turneul final. În urma rezultatelor de aseară, Slovacia ratează barajul, fiindcă are cea mai slabă linie de clasament dintre cele 9 echipe aflate pe locul al doilea. Diseară se încheie faza grupelor preliminariilor europene. Franța are nevoie de victorie pe teren propriu cu Belarus pentru a fi sigură că nu pierde primul loc în favoarea Suediei, iar campioana continentală, Portugalia, trebuie să învingă cu 2-0 sau la diferență de 3 goluri Elveția pentru a o devansa în fruntea grupei B. Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, Mihai Stoichiță, este mulțumit de ceea ce a văzut la echipa națională la prima acțiune sub comanda lui Cosmin Contra. Invitat aseară de Ovidiu Ioanițoaia în emisiunea Tribuna Zero la Europa FM, Stoichiță a precizat că selecționerul are mână liberă, iar comisia tehnică îi stă la dispoziție. Deci în zona tehnică, cred că n-ar fi corect să mă duc eu să-i dau sfatul lui Contra și să-i impun punctul meu de vedere. Eu cred că atunci ar fi trebuit să fie altul antrenorul echipei naționale, nu el. Contra îl lăsăm să-și facă treaba cât mai bine, îl protejăm și în cazul în care are nevoie de sfaturi, le dau. Părerile mele nu converg întotdeauna cu cele ale selecționerilor, nu mă refer la Contra, pentru că înainte aveam și opiniile mele personale despre Daum. Acum, ce a făcut Cosmin îi dă dreptate. Tot ce s-a întâmplat până acum îi dă dreptate. Mihai Stoichiță a mai spus că Adrian Mutu va semna astăzi contractul cu Federația și este convins că experiența fostului lider al naționalei va fi de folos. Da, ați văzut ce au pățit țara galezii? Au ratat calificarea în ultimul meci. Au bătut irlandezii acasă și le-au luat caimacul. Calificarea, da. Mă rog, mergeau la baraj. Nu mai bine ca noi ne liniștim mai din timp așa? Da. Stai cu emoții până în urmă, pe final, pregătești campania următoare, adică... Da, înțeleg că și Argentina are probleme. Da, Argentina de partea are problema cealaltă, să joace de partea cealaltă, gârlei. La noapte. Deci să vedem. Asta. Nu mai există echipe mici. Da. Și francezii exact. Au nevoie de victorie ca să fie sigur, nu? Da, trebuie să bată Belarus. Altminteri, riscă păi, să numai noi suntem liniștiți. Iar de primul loc. Da. Da. Asta domne, zic. Noi deci... suntem într-o zonă de liniște. Deci Daum era bun, de fapt. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. I don't know why you think that you could hold me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the scene of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. But if you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe. Baby, I'm relieved when you said goodbye. My whole world shined. Hey, hey, hey, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day to send this up. Music's playing, and even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful thing. So my turn to fly, so girls get in line, 'cause I'm easy, you know, playing this guy like a fool. Now I'm alright. You might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, I'm relieved. This fire inside, it burns too bright. I don't wanna stay so long. I just wanna say. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day to send this up. And the music's playing, and even if it started raining, you won't hear this boy complaining, 'cause I'm glad that you're the one who got away. If you ever think I'll take up my time with thinking of a breakup, then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Ce frumos sună piesa asta. Bună dimineața. 7:17 a început deșteptarea la Europa FM. Acum nu știu pentru cine e a beautiful day, pentru că înțeleg că sunt probleme în, în zona unde era numai lapte și miere. Nu ne plictisim în țara noastră deloc cu politicienii, sigur, nici nu ne lasă să ne vedem de treabă. Cât a durat guvernul Grindeanu? Din ianuarie până în iunie. Până când băi, a ținut ceva. Partidul Social Democrat, partidul care a câștigat alegerile și guvernează și a trântit propriul guvern, stabilind o premieră europeană, nu cred că. Adică cred că se mai întâmplă prin are așa o mică doză de psihiatrie, după părerea mea, când un partid de guvernământ care a câștigat alegerile și trântește prin moțiune de cenzură propriul guvern. Știm de ce domnul Dragnea s-a certat atunci cu domnul Grindeanu, pentru că domnul Grindeanu a retras ordonanța 13 și a dat ordonanța 14, care anula cu tot ordonanța 13 și a refuzat să rezolve cu mânuța lui problemele în justiție ale domnului Dragnea și ale altor domni și doamne de la PSD, așa că a venit un nou prim-ministru, domnul Tudose, în iulie, de fapt, da, iulie, august, septembrie și un pic din octombrie. Nu se mai pun 10 zile, nu da. Se mai pun. Dar, ca, după cum spunea, știți, timpul n-a mai avut răbdare. Asta e, deci cu domnul Tudose, domnul Dragnea nu mai are răbdare. Și s-au certat din nou. Și suntem iar în pragul unei crize guvernamentale. Mai trântesc care... un guvern? Adică mai fac o premieră? Mai trântesc un guvern? Asta ar fi chiar tare. Da, știți, trebuie doar remaniere. Adică nimeni nu și-a imaginat că în PSD și